deli həsrətdə dövmə darıxdım dedikdən Hər an gözümü yollar aparam Sən gəlmən yola baxıram Ey yar, bəxtimi al, gəl, dərdimi bil Gəl, həsrətdə dövmə darıxdım deli Gəl, hər an gözümü yollar aparam Oh, Gel hasretle dözme darıktım beni gel her an gözümü yollar aparar sen gelen yollar...